wszedł pod stół i zobaczył jej cud. Oczy duże, zielone usta, pełne czerwone piersi, jędre zmurzyste nogi, dup jej czyste oczy. Strasznie się zauroczył. Później miał męża w galarecie, rozmieszczaka cię w klozecie. Oczy duże, zielone usta, pełne czerwone piersi, jędre zmurzyste nogi, dup jej czyste oczy. Podobny do twojego taty.